بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان تريكم نموجة موزو ذو الحجة مواقع الفموجة من أربعين بيلي. Katika darsa ya risala al-usul al-thalatha lil-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah bi sharhi ma'ali al-shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, katika hali ya kumalizia kile kilichobakia katika risala al-usul al-thalatha, tulianza kuzungumzia anwa'u at-tawaghit, aina ya taghut, baadhi ya wale ambao huitwa taghut kama alivyotaja al-Imam al-Mujaddid kuwa wako wengi, lakini wale magwiji walio juu kabisa ni hawa aliyowataja watano. نتلفكية قول المصنف رحمه الله قال: ومن حكم بغير ما أنزل الله كتك هو طاغوت نيولي أن يهكم وشريع أن بايهك ترمشى الله سبحانه وتعالى. قال الخامس: من حكم بغير ما أنزل الله، ودليله قوله تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. شيخ الفوزان سمهي أوغوني أين يتانو طاغيت أن يهكم كواسيكو كترم شاء الله سبحانه وتعالى. نا دليلي yakuwa anayehukumu kwa ambacho kukiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala ni taghut ni kauli yake Allah aliposema yuriduna an yatahakamu ila taghut, wanataka kuhukumiana kwa taghut, kwa sheria isiyokuwa ya Allah. Falladhi yahkumu bighairi ma anzala Allah mustahillan lidhalika yakunu taghutan, kwa anayehukumu kwa sicho kiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala au kwa ambacho haku kiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sharti mustahillan lidhalika. Na hapa ndipo wanapoanguka khawarij, sababu khawarij wao moja kwa moja asiyehukumu kwa sheria isiyokuwa ya Allah humtia katika kufrun akbar, wakamtoa katika Uislamu. Lakini ahlu sunnati wal jamaa wasema kwa sharti mustahillan lidhalika, awe ahukumu kwa sheria isiyokuwa ya Allah akiitakidi kuwa ni halali, kuwa yajuzu, basi hapa atakuwa yeye ni taghut. Walladhi yaqulu innahu yajuzu an yatahakamu ila alqanun au ila alawaid fi aljahiliya au awaid alqabail walbadiya ويترك الشرع يقول هذا حلال أو هذا يساوي ما أنزل الله، فإذا قال إنه أحسن مما أنزل الله أو يساوي ما أنزل الله أو قال إنه حلال فقط ولم يقل إنه يساوي ولا أفضل، قال حلال جائز، هذا يعتبر طاغوتا، وهذا بنص القرآن، قال تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت سمي طاغوتا لأنه تجاوز حده. هapa katika haya maneno الشيخ الفوزان aeleza ni wakati gani anayehukumu kwa sheria isiyokuwa Allah ataitwa taghut. Akaanza kusema anayesema إنه يجوز أن يتحاكموا إلى القانون، kwa yajuzu watu kuhukumiana katika kanuni zilizotungwa na akili za watu, au katika yale ambayo yamezoeleka na watu wa jahiliya, tamaduni zile za watu wa jahiliya au makabila, kila kabila na utamaduni wake ndivyo wanavyohukumiana, au mabedui kule watu wa badia wakawacha sheria Allah akasema hii ni halali au hii ni sawa na kile alichokiteremsha Allah, hakuna tofauti. Akisema kuwa pia ni bora kuliko hukumu ya Allah au ni sawa na hukumu ya Allah, au akasema ni halali bila ya kuifadhilisha, katika hali zote hizi huyu mtu atazingatiwa kuwa ni taghut. Akihukumu kwa sheria isiyokuwa ya Allah akasema ni halali, pamoja na kuwa mimi naitakidi sheria ya Allah ni bora, lakini hii pia yafaa, hapo atakuwa shakufuru na kutoka katika Uislamu. Pili, akisema kuhukumu na kanuni ni sawa na hukumu ya Allah, hakuna tofauti, pia katika hii hali ya pili atakuwa ametoka katika Uislamu ni taghut. Hali ya tatu ambayo ni mbaya zaidi, akasema hizi kanuni ni bora zaidi kuliko hukumu ya Allah, hapo atakuwa mimbabi au la, ashatoka katika Uislamu waliyadhu billah, na ataitwa taghut. Ama akihukumu kwa sheria isiyokuwa Allah bila ya kuhalalisha, aitakidi kuwa yeye ni mkosi na hii si bora kuliko sheria ya Allah, hapo atakuwa amefanya kufrun asghar ambayo haimtoi katika Uislamu. قال أما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يقر أن ما أنزل الله هو الواجب الاتباع والحق وأن غيره باطل وأنه يحكم بباطل فهذا يعتبر كافرا الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. Sheikh al-Fawzan asema ama akihukumu kwa sheria isiyokuwa ya Allah na huku akiri ndani ya nafsi yake na ajua na akubali kuwa kile alichokiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala katika sheria ilikuwa ni wajib kifuatwe na ndiyo haki, na kisichokuwa hicho ni batil, na kuwa ahukumu lakini ajua ahukumu kwa batil, huyo atazingatiwa kuwa amefanya kufuru ndogo ambayo haitamtoa katika Uislamu. Lakinahu ala khatarin adhim, lakini yuko katika khatari kubwa sana. Ala tariqin qad yasilu bihi ila al-kufri al-mukhriji min al-millati idha tasahala fi hadha al-amr, yuko katika njia ya kumpelekea yeye katika kufuru wal-iyadhu billahi itakayomtoa katika Uislamu ikiwa atalichukulia ni sahali ili jambo akaendelea nalo, laweza kumpeleka kwenye kufuru kubwa na hayadhu billah. Wa amma man hakama bighairi ma anzala Allah an ghairi taammudin bal an ijtihadin, na kuna hali nyingine ya mja kuhukumu kwa sheria isiyokuwa ya Allah bila ya kukusudia, kwa kufanya ijtihad, wa huwa min ahli al-ijtihad min al-fuqaha, na yeye amefikia daraja kuwa aweza kufanya ijtihad katika wanaovioni wa fiqi. Wajtahada walakin lam yusib hukm Allah, akajitahidi lakini hakuipata hukumu ya Allah, akakosea. Wa akhta'a fi ijtihadihi, akakosea katika ijtihad yake. Fahadha maghfurun lahu, huyo amesamehewa, huyo amesamehewa kwa sababu hakukusudia. Qala Allah, qala sallallahu alayhi wasallam idha hakama al-hakim fajtahada thumma asaba falahu ajran, anapohukumu hakimu akajitahidi akapata, atapata ajri mbili, ajri ijtihad na ajri ya kupata. Wa idha hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun, na akihukumu kajitahidi akakosea ana ajri moja ya kujitahidi, na lile kosa amesamehewa. Liannahu lam yataammad alkhata' huwa yuridu alhaqqa wa yuridu muwafaqata hukmi Allah azza wa jalla, yeye hakukusudia lile kosa, anachokikusudia yeye ni haki, ataka yeye hukumu yake iyafikiane na hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ikatokea kuwa amekosea. Lakinahu lam yuwaffaq lahu fahadha yu'tabaru ma'dhuran wa ma'juran, kin hakuwafikishwa kuipata ile haki, amejitahidi akakosea, huyu atazingatiwa kuwa amepewa udhuru na ana ajri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ijtihada aliyofanya. Kwa sio kila anayehukumu kwa isiyokuwa sheria ya Allah ni kafiri, la, hili jambo ni tafsili katika sheria. Na kile wanachokifanya khawarij, khawarij wao hawana kitu kama hicho. Viongozi wote mwanzo wa nchi za Kiislamu, maadamu hakuna sheria ya Allah yokuwa pale, wote nani? Makafiri. Kisha sasa yaje tasalsul sasa, na wale mawaziri na nani siwasaidia na yeye, makafiri bado. Na wale walioko chini ya mawaziri wanaofanya kazi katika serikali nani? Makafiri. Twenda hawa jamaa wakashuka wakashuka. Kuna mmoja umuita nani, Abu Qatada al-Falastini, utunga tunga vitabu, huyu ndo mwerevu wa jinga kidogo. Huyu asema hata wale wanaotandika matandiko pale Makka pale, sababu alianza kwa kufurisha viongozi wa Saudia wote, akasema nawashuka mpaka wale wanaotandika katika yale mahoteli ya Makka pia makafiri. Kwa nini? Kwa sababu wafanya kazi katika nchi ya kikafiri. Na huyu ndio akasema kuwa ad-dawla as-Saudia kafira, hii dawla ya Saudia makafiri wote. Wala astathni Makka wal Madina, hata Makka na Madina nchi za kafiri zote. Kwa hivyo waliko Makka pia afanye nini? Afanye hijra, aondoke Makka. Salala, wewe umeshinda hukumu ya Mtume SAW asema la hijrata baada al-fath, hakuna hijra baada ya fathu Makka, bimaana Makka itabakia kuwa ni nchi ya Kiislamu ila qiyam saa. Lakini huyu bwana asema pia Makka watu wafanye hijra, watoke, sababu ni nchi ya kafiri. Taibikiwa hii ni nchi ya kafiri, imebakia nchi gani katika hizi nyingine za Waislamu kuwa ya Kiislamu? Kwa zote ni na hawa jamaa hukufurisha. Usishangae mpaka mmoja wao, kuna mmoja wao amesoma kitabu gani nasahau, amesafiri akaenda nchi nyingine, kule wakafanya mjadala hivi, akaanza kukufurisha, hata wewe pia una citizenship wewe ya nchi kafiri, wewe pia kafiri. Akaulizwa, kwani wewe ulisafiri vipi? Si wewe unatoa passport ile nchi yako uliotoka, na wewe unasema ile nchi yako kafiri? Kwa hivyo na wewe pia asema yeye, mimi nilikufuru nikachukua pasipoti ili nisafiri, ndivyo kuja huko nikasilimu, na pia nikirudi nitakufuru, alafu kifika kule nita... jamaa wajinga kweli kweli hao, yani wamefikia hali ya ujinga kiasi hiki. Na wale wawili nafikiri ametaja Imam al-Ajurri kama sikukosea katika sharia, mmoja katika ulama wa salaf, walikuwa watufu katika al-Kaaba. Mmoja akamwambia mwenzake, hao watu wote wanaotufu hapa makafiri, mimi na wewe tu Waislamu. Ah, yule mwenzake akaona sasa huu kweli tuko pamoja, lakini hii sasa too much. Amwambia jannatun arduha as-samawati wal-ard uiddat li wa lak, ile pepo ile ambayo upana wake ni mbingu na ardhi tumeikiwa mimi na wewe tu. Taraktuha lak, mimi basi nakuachia wewe, ingia peke yako, mimi niko na hawa wenzangu, wewe baki na wewe. Yani hawajali hapa hapa tunapoishi. Kwa mfano atahukumiwa kuwa kadhi nani? Kafiri. sababu wafanya kazi katika nchi ya kafiri na wale walio chini yake makafiri, na nyinyi mnaoishi hapa na hili msione eti walificha, walizungumza wazi. Na mimi nishawaeleza ikhwa, kuna tukio ambalo mimi nimeliona mwenyewe. Kulikuwa na akdi zawaj au akdi nikah msikiti fulani, mmoja wao katika hao watu wa kukufurisha watu atoa darasa pale zile zao za fitna. Na hizi si darasa, ni maneno tu ya kipuzi ya hamasa, wala hakuna faida kubwa yote inayopatikana, wala hakuna faida. Sasa anayeozesha ni kadhi, ile harusi ilikuwa anayeozesha ni kadhi, na wakati ule chief kadhi nakumbuka alikuwa Hamad Qasim. Amekuja pale, akiingia msikitini, mimi nimeingia baada ya dhana, tumekaa pale nazungumza tu yeye. Jamaa kanyo alivyomuona kadhi ameingia kanyosha mkono. Naam. Hukumu ya kadhi nini? Na kadhi ameingia bwana. Akasema kafiri. Mbele yake jamaa wana jur'a, wana ujasiri wa kijinga. Sema kadhi kafiri, na yuko pale pale. Bas. Kaendelea kuzungumza, akakashifu, akazungumza. Mara kafika wakati wa swala. Wakati wa swala imamu akasema kadhi yuko hapa. Hapa na tuswalishe. Kafiri atuswalishe sasa. Tafanya nini nyinyi? Kadhi akaswalisha, nikaona waswali. Sasa mvipi nyinyi? Si msema kafiri huyu. Alafu nyinyi mwaswali nyuma ya kafiri. Wako na wengine ambao hawaswali kweli. Yaani wangewacha ile swala pia nyuma yake. Lakini wakaswali nyuma yake. Kaswali akamaliza swala akaenda zao. Lakini ndio ujue yani ile hali wanaokuwa nao watu wakiwa na itikadi potofu kama hizi. Na ndio maana hawajali. Hawajali kwenda sehemu mtu akaweka vilipuzi ya kauli ya mbali watu, hajali. Yeye ajiona kile anachokifanya ni sawa kabisa, ana makosa yote. Watu ambao hawahusiki na jambo lolote akaua yeye akawamaliza, wala hajali. Na pia pengine pale ndani pakaona Waislamu pia akawaua na wale Waislamu, kisha akwambia siwenda peponi wale, yani yeye awasaidia kwenda haraka peponi. Sio fahamu. Hizi fikra zimeharibu sura ya Uislamu vibaya sana. Na media leo utaona watu hawa ndio ya wachora kuundo Uislamu. Na wengi katika watu hawajui Uislamu isipokuwa ule. Ule ndio Uislamu. Na ukizungumza mazungumzo kama haya tunaozungumza, wewe itwa nani? Munafiki wewe. Wewe mnafiki tu wewe. Na subhanallah. Yaani ikiwa wao wajua ama hawajui, wawafanyia khidma makafiri kubwa sana. Yaani makafiri wataka hivi ili waharibu ile sura ya Uislamu. Uislamu unaochorwa katika picha ya ulimwengu leo ni ule. Ule ndio Uislamu wa watu waovu, makatili, wauaji. Ni watu ambao hawana huruma kabisa. Lakini subhanallah, ukirudi katika Uislamu wenyewe uko wapi na vituko vya khawarij viko wapi? Vitu viwili tofauti kabisa. Lakini ndivyo wanavyofanya. Na hawajali kumwaga damu, hawajali kabisa. Yaani waweza kukuua wewe kama waua mbu, si chochote kwao. Bali kwao ni mafkhara, ni sifa. Kulikuua watu ambao hata hawahusiki kwao ni sifa. Hebu angalia wewe. Waweza kufanya mahali tukio wakaua watu wengi, mamia ya watu wakafa. Kisha pia katika hili jambo lao ovu, pengine wao waona ni ibada, wao waona wamepata thawabu, si ndio? Kama mtu kweli amfanyia ibada apata thawabu, basi sio yona ikhlas yoificha. Sio mafahamu. Aificha ile ibada yake ibakie baina yake na Allah. Wao sijui watekerenywa na nini yani. Haipiti siku mbili wasikia video imetoka. Sisi ndio tumefanya ile matukio na hivi na hivi, ati ajisifu kwa kufanya uovu. Ghafla umona mtokea tukio washalifanya, washaua watu, washamaliza watu, kisha pia wasubiri wajitokeza mara moja, dakika moja mbili hivi wasikia video imetoka, ni sisi ndio tulikuwa tumepanga na tushamaliza, mission accomplished, tushamaliza sisi. Ya kuua watu hawakufanya kitu, watu wamekwenda kununua mayai na tomato na vitunguu supermarket, wewe uwaua? Hii ndio pepo hii. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wallahi sijui huu ni Uislamu gani unaofahamu, sijui ni Uislamu gani wanauelewa watu, vichwa vibovu kabisa. Sallallahu alaihi wa afiyatu wassalam. Ana walakin la yajuzu itiba'uhu 'ala al-khata'. Ikiwa kwa mfano mwanachuoni amejitahidi akakosea, sisi tusema ana udhuru, amejitahidi, ana ajri moja ya kujitahidi, lakini haifai sisi kumfuata katika lile kosa. Sisi tutajua lile ni kosa, tutaachana nalo na yeye tumpa udhuru. La yajuzu lana an nattabi'ahu 'ala al-khata'. Ama sisi kumfuata katika kosa, la, haijuzu. Wa min hadha ijtihadatu al-fuqaha allati akhta'u fiha au ijtihadatu al-qudati fi al-mahakim. Na katika hili ni zile ijtihadi walizozifanya wanaovioni wa fiqi wakakosea, au ijtihadi walizozifanya makadhi katika makoti, akatoa ijtihad akahukumu kumbe amekosea. Sisi tutampa udhuru kwa mjitahidi akakosea na ajri, lakini hatutamfuata katika lile kosa lake. Asema idh ijtahadu wa badalu wus'ahum fi talab al-wusul ila al-haqq walakin lam yuwaffaqu fa khata'uhum maghfurun. Sababu walijitahidi kuipata haki lakini hawakuipata. Kwa hivyo kwa ijtihadi yao hawakuwafikishwa katika haki, wana udhuru kwa kuwa mjitahidi hakuijua haki, hakuwafikishwa kwenye haki, na lile kosa alilolifanya maghfurun lahu, amesamehewa tayari kama alivyotaja Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tutasimamia hapo inshallah taala. Kilichobakia nafikiri ni darasa mbili hizo, kwenye juma litakalokuja inshallah taala tutamaliza رسالة الأصول الثلاثة. ننتوي إليه إن شاء الله تعالى بعد كتابك تصم كتاب جان بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.